तू जान है ईमान है तू जान है ईमान है अब ना सुकून है तेरा जुनून है अब ना सुकून मुझको भी तो ये जमाना कहता है अब दीवाना मुझको भी तो ये जमाना कहता है अब दीवाना इश्क में ये आशिकों की शान है तू जान है ईमान चाहे ले ले दोनों जहां चाहे ले ले तू इम्तिहान चाहे ले ले दोनों जहां चाहे ले ले दोनों जहां क्या तुझ पे यारा ईमान।